باب دې په بیان د جواز د صحبت د هغه مسبی یا چې قید کی کومه د کافر زنانه راوستې شي بعد د استبرا پس دا غینه چې دا غی د رحم د پاکوالی طلب شي وإن كان لها زوج نو قداغي په کافرو کې خاوند او انفسخ نکاحه نو نکاح فسخ کیږي به سبي پدي قيد سرا اې د کفار او زنانه چې په قید کې راوستې شوې او هغه په مسلمانانو تقسیم شو د چا په نصیب کې کموین زراله او د هغې حمل نو او یو ځلې بیماری راله د هغې کار ته په کافرو کې خاوند وي هغه نکاح ختمه شوه او په ملک یمینی سره دغې مالک لره صحبت الله او د الله رسول روا کړی دی وبه قال حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسره القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سيد بن ابي عروبه عن قتاده عن صالح ابي الخليل عن ابي علقمه الهاشمي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم حنين فرض حنين بعث جيشا الى اوطاسا دیکل یو لخ کر او تاستا او تاست یو وادی و پا دیارو دا حوازن که ادم اکی مکرمین ورکدری مراحلو فلقو عدو وندی ملاو شیود دشمن سرا بنو حوازن سرا فقاتلوهم ايثر جميدرو فظهروا عليهم اي غالب شوفاغي واصواب لهم شبايا او رسيد اللوي ديت قيديان دبني حوازن و زنانا دي فلا سرالي فكأن ناس انتبه اگلس خلق دا صحابو دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نتحرجو من غشیانهن زان ساتلو دوید هم مسترین غشیان کنایا و دا جماع دا وطینا زان ساتلو من غشیانهن صحبت دا غوینا من اجل ازواجهن من المشرکین دا وجد خاوندانو دا دی زنانو نا دا مشرکان نا چدا خاوندانو والدی فانزل الله عز و جل فی ذالک رالیگل والله عز و جل فدی کدا حکم والمحصنات من النساء او حلالی دی اغا پاک دامنی د زنانونا اے والمحصنات من النساء حرامی دی پتاسوا خاندان والا د زنانونا الا ما ملکت ایمانکم مگر اچ مالکان شیوی دی خلاسو نستاسو اے فهن لکم حلال دی پتاسو تحلالی اذا ان قدوت عدتهن کل چې دا غي عدت تیر شي چې او زل حیز دے ادا خواندان سره نکاح ختم شو دین کې مسلې ته سوچ کوی دا موږ درس کې کوو اې د امت اجماع د دې حدیث د وجنا چې او حربیه کافره زنانا چې کله په خیز کې را وستې شي بغیر د خاوند دا عینا داغی نکاح ختم شوا دس خام سر نکاح ختم شوا او چار چی غنیمت کی ملاو شواغت حلال لا و حلال وال مشروط دید جمهور پنیش چی دا قید والا زنانا با کتابی اوی احلی کتاب و یهود و نسوارا و یا بدی اسلام روڑی دی دی قید نفس لب حلالی او کلک بود پرست دا مجوسی دا دی صحبت حلال ندی پنیز دا امور باود جمهور علماء دا صلف دا خلفو بعضی صلف علماء وی چه دا دا بود پرستی صحبتم جایز دی او دی حدیث باندې دلیل نیولې دی حدیث باندې دلیل نیولې وردا حوازن بت پرست الله یا ترولی ګل امخ کې درنه یو حدیث تیر شو په باب د عزل کې هغه سبایا د بنی مستلق کې هغه د وسنیات او بت پرست عرب نوې اغه پورته جهیز کړی ځکه دا پنځه مسلق او دا اوتاس فإنه كنا مشرکات وثنيات دا عبود پرست او مشرکی وی جمهور علماء بس صرف دا جواب کړي چیر دا ورته صاحب او راتل کړی دی د اسلام نفس په هر حال دا دو مضبوط احادیث دا خلقو دلیل لے چاہی وئی کم بد پرست دا و کم مشرک دا خب ملکی امینی سر روا دا اجمہورو ورط شرکر جدا با کتابی اوی اک کتابی اینی مشرکا وطنی بد پرست ای او مجوسی ای ربیا بالا روا کی چی ایمان رانی او مسلمانش وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن قتاده عن ابي الخليل النابع علقمة الهاشمي حدثنا ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم بعث يوم حنين سريه لیکنی و پرد حنینی و سریعی و جماعت مجاہدین و صحابه اکرام و فمانا دا حدیث دیزید ابن زریچ مخی تیر شو غیر انہو قال آدھوم رد چیغ فرمائلی اللہ ما ملکت ایمانو کم من حننا مگر آج مادی کی شخیلہ سنستا سنلی زنانو دی کافرونا فحلال لکم داتا سن حلالی دی ولم يذكر ذي ذي تركري ذن قضت عدتهن شكل التسير شي وبه قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن يزيد بن الحارث قال حدثنا شعبة بن قتادة بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا شعبة بن قتادة عن ابي الخليل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصحاب صبيا يوما او تعاس رسيد اليدي كيديان تفرز غزو او تعاس لهن ازواج او دغ زنان او دفار خاوندان فتخوفو دیویر دل دید سودلی دی صحبتنا فانزلت هذه الايه رب كريم دا ايات رونيولو والمحصنات من النساء حرام دي پتا سبحان دانو ولد زنانونا الا ما ملكت ايمانكم مگر اچ تاسو خلا شنه مالکان شي نو بس آغی ده خواهد سره نکاح ختم شوا او تاسو ده پار درست دا و به قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن يليف الحارثي قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الاسناد نحوه باب الولد للفراش وتوقي الشبهات اے بچے بد صاحب فراش د پاره د څه می خلی چې خشاکم خام سره نکاح شوا نو بس دغه تا نسب زی اوزان بد نور او شکوک او شبهات او نساتی دا حدیث معنا دا دی باب کی جکل دیو سڑی دا پار بی بی دا یا ویز دا دا دا دا دا پار فراش دے دو که بچے پیدا شو پدا سی مدکی چی امکانو چی دا دا دی خاون ندے کم نا کم دا بچی پیدا کی دو شپگم دا دا دا دا بچے بدا سر پیوسکی دا بدا دا ولد وی او دا دای پا منس کی میراز بجاری کی اے برابر دا کدا بچے پا شکل کی دا مور پلار سره مشابه دے وکنے کم نا کم شپگ می آشتی اب یادار چی دا مرآ فراش کل گرد نو عقد نکاح چې کلوشي بزا صاحب فراش شوګر زیدا ادي په لور نکاح چې وشو نو اجماع چې بس تا خزه فراش شوګر زیدا او بعد پاکی امکان د صحبت شرکڑ پس د ثبوت د فراش دو کئی مثال پا طور د مغرب یو سڑی د مشرق د یو زنان سر نکاح ہوتا او یوم د وطن د جدا شوی نه تش نکاح شوی اشپک می آشتی پس د زنان بچی و شویاڑی اشپک می آشتی ندیر کال امام شافعی مولا وی چې دا باندې پلان سره بچی نه پیوس کی ځکه امکان نشی کېږي دا قول امام مالک او امام شافعی رحم الله دا امام ابو حنیفه رحم الله هغه پکې امکان د صحبت نه دی شرط کړي اوی مجرد عقد کافی دی دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قول لے و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها و به قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليث عن ابن شهاب مروان عائشة رضی اللہ عنها انها قالت چدی فرمائنی دی اختصم سعد بن ابی وقاص اگر اکڑی و سعد ابن ابی وقاص او عبد ابن زمعا فی غلام پی ولکی نو سعد ویلی رضی اللہ عنو حال آیا رسول اللہ ابن اخی دا زوی درور زمع دوت بی ابن ابی وقاص دے آئی دی لی آمات وسیعت کرن نو ابن مچی دے زوی دے انظر الاشبہی ہی اگر دد آشکلم زمع درور سرم مشابی دے او ویلی عبد ابن زمعا آغا خید آدم آرو دیا رسول اللہ ولدان آخر آشی ابی ادا کڑی شویر پا بستری دوار الزمان می ولیدتی داغد وینجنا روکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا شبہی حیدت مشابہتا فرہا شبہا بینا بی عطبا ویکت مشابہت کارد عطب سرا او بہو داغ شکلے وقاوه فقال هو لك يا عبد بن زمع لا تعرفاره الولد للفراش بچه ده صاحب فراش ده فاري خاون ده فار او العياذ بالله كده زنانه سبتكاري كده وللعاهر الحجر او ده بدكار ده فارخ قانه ده سمسار ده اغا ده فارخ سمسار ده د شریعت مسله دا چې د یو زنانه نکاح شوی د داغي د بچی د نسب ثبوت برازي د هغه صاحب فراش نه د چاچ دا بیبی دا اخي غلام ویزوم د عبدالرحمن د دی غلام حافظ ابن عبدالبر ذکر کړی دی او دا عثبا غبت نصیبه و چه نبی اسلام غا خماس کرده و پیغمبر ور تخیری کرده وی بیا اللہ چه پده کال تیر دشی چه ده کافر مرشو نو کال تیر نو چه ده کافر مرشو کال پک تیر نو چه ده کافر مرشو الولدو للفراش یعنی بچه ده صاحب فراش ده پاروی وللعاهر الحجر عاهر وی الزانی تا او دو وللعاهر الحجر دو تفسیرون علماء اکری بعد وی دو حجر نرجم دی چه دیو بکانو سمسار کولشی اباد علماء دا الحجر مانا کری لزانی الخیبت والحرمان دیخو محروم دی دا عرب و عادت تی جسوک نامراد دی وی دل کانی دی دیو ای سراکی ویدا چی جی کانی در اللہ سوکی کی دی مسو کوئی بخلقی کانی دی وحت جیبی منو یا سودتو نبی ری سناف کدی بی بی تاوی سودا بنت زمعتا ویدن پردکاوا دیکھو نا عبد ابن زمعا و سودت ابن زمعا دارور پور دی پلی بی بی تاوی ویدن پردکاوا اگر چې دا ستارور دی خو مشابهت یې د چا سره دی د عتبه ابن ابي وقاص سره دی وی ته به پرده کې اگر چې دی ستارور ثابت شو قالت فلم یرا سودة قط عائشه بیبی وای دی رور نو کتلې سودة بیبی کلم دا بیبیانو شاه پیغمبر یې وزن ویلی اور تلاڑ کو کل نور رکتا بی احتجی بی بن ہویا سودتو بیت زمعا کبھی زنانا چی اللہ دخل الحبیب صحبت ترا وستی اغد دی قابل لائے کیوی ولم یذکر محمد بن رم قوله یا عبدو دا لفظ غند ذکر کرنے ایو ایتنا پردکا وانو شواکی و احناف و ایتدا مبنی دا پا اختیار ورن سبر نسب دا غلام دا زمعن ثابت او دا دا سعودی بی بی دا پلاز دا طرف نروز بوشو دا قیاس خدا و ایتی پردکی و نکی خدا الله حبیب په مبارد حجاب کې احتیاط نه کار وا اوسو اگر دا د خاون حق دی او مسله یاد لري کبي بي تخپل لوي چې د بعض محارم او پرده کې نوم پکای خوشې خبره وا خاون خزي توي چې د بعض محارم او پرده کې دا پکای ته الله حبیب ورته وي مسله دې دار هوتا ولی الزوج ان یامر زوجته بالاحتجاب عمن شاء من محارمها خاون لدا حق شې خوځې دوی چې تبد باز محارم نه پېتر نه پرده کې ماما نه وکې رور نه وکې روار نه وکې پرین نه وکې او دی حدیث کے دیر مسائل دی او دی فقہ اسلام کافری مسائلوں کی اختلاف دے او اس بات دی نصب دی امی بارکی دی فقہ و اختلاف احناف وی وی فراش دری قسم دی قوی متوسط او ضعیف نو فراش قویه کی نسب ثابتی گی بغیر د دعوینا او آغا سره آغا فراش دا منکوحی دی خزی سره نکاح دی کلی فیم متوسط دی اغه کوم ثبوت د نسب د فار داوی له احتیاج نشته اغه فراش د ام ولدی دی و به قال حدثنا سعید بن منصور و ابو بکر بن ابي شيبه و عمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينه قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد نحوه غير ان مامر وابن عينا في حديثهما يوين الولد للفراش وي ولد بد صاحب فراش دپاره چې د ویز مالک دې د خزي خاوند دې ولم يذكر ادي دوار ذکر کړی چې لله الحجر چې د فارد بدکار سړي سنگسار نه وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال ابن مامر بن سوري ابن المسيب وابي سلمہ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر حديث معنا در تطير اشوا وبه قال حدثنا سيد بن منصور زهير بن حرب وعبد الاعلى محمد وعمر الناقد قال وابن سفيان الزهري اما ابن منصور فقال عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه واما عبد العلا فقال عن ابي سلمى وعن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه وقال زهير بن سعيد وعن ابي سلمى احدهما وكلاهما عن ابي هريره رضي الله عنه وقال عمر حدثنا سفيان بن مران الزهري عن سعيد وابي سلمى ومرت عن سعيد او ابي سلمى ومرت عن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حدیث معمر بمثل حدیث معمر باب العمل بالحاق القائف الولد باب دې په بیان د عمل کې په پیو سکول د قائف کې ولد لرا دی کې د قیافت مسله درته مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی. قائف چاته وي لکه قدمونو پسی روانه لعنه یقف الاثر یتبعها نخو پسی زی ده نخو نشانون یوشه معلومه ایر چالا سلو گوری خولو گوری چدا خود فلانی گونتی دی نوارابو بندی خبری تڑی ریتی بارو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن روم قال اخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي سنن بن شهاب بن رضوان عائشة رضي الله عنها انها قالت جي فرمائي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا راتن شفا ما بي وي خوشالا تغرق اسارير وجهه پڑاکی دی اغم نخد مخود تندی داوی اسارير اغم نخو خطوطو تاوی چه پتندی کی دی اپا مخ کی دی اے مخو آلا کرخی دی خوش آلین پڑاکی دی فقال بی علم تری تغورنا ان مجززن چې مجزز دا مشهور قیافه شناس او اوداد بنی مدلج قبیله وی مجززن نظر وی کتلان فنوس زید ابن حارثه او دامه ابن زید تا فقال وی ان بعض هذه لقدامي لامن بعد دا بعض قدمون دا بعض ندی مسئلے تا سوچ کوئے حضرت زید رضی اللہ عنہ دا رنگ تک سپیر او دا اسامہ رضی اللہ عنہ دا رنگ تو نو منافقانو اپلا رہی تور خیست سپیر رنگ دے تور رنگ دے نو دا دپا نسم کی عیب لگو نو دا خبره به د قائف عرب وړې ربنه لا د دې جوړه وضو مخونه کوټو صادر کې پلا راوځوي نو مجزز تیرې دوه غوي ویدا قدمونه باز د باز نه نو دا عرب وغه اعتراض ټول ختم شوی خدا خبره سبق لکه مدلا دا الله حبيب خوشاله شي چې منافقان به تهمت لګولو ادا الله او رسول خبره خو یې سم نه مدلا کفار و زد قائف دا خبر خوب تسلیمی کنا چه دا دوارو یو نصب دے دیکی بیاد فقهای اسلام اختلاف دے چه ثبوت دا نصب دا پا قیافه بانی راضی کنا دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمه اللہ وی او صاحبین وای امام ثوری او اسحاق ابن راهوی وای ویلا عبرت بالقیافه اصلا دې اعتبار نشته نسب ثابت دی په قیافه نه او امام شافعی رحم الله وای چې دا د قائف قول دا معتبر د شرعت کدا معتبر په شریعت کې نه دا بدا الله حبیب حجت نه ګرځولې په هر حال مسله کې دایم کرام اختلاف دي وای ان بعض هذه الاقدام لمن بعض بعض دا قدمونه د بعض ندي وبی قال حدثني امر الناقد وزهير بن حرب وابو بكر بن شيبا واللفظ لامين قالوا حدثنا سفيان بن زهري عن روان عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم رات النشيب فما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم مسرورا يورس خشال كرشو فقال فرمائلو يا عائشة عائشي ولم تري تقورنا أن مجزز المدنجي چه مجزز المدنجي دخل علي رات النشيب فما قرأ أسامة وزيدا ویکت اسامہ عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہما قطیفتن ودیدوانو سادرو کد غط ویاروسہما ادوانو سرن پکی پچکریو وبدت اقدامہما وقدمت دوانو سرگندو فقال دغ قائفوی انہا دیل اقدام بعضها من بعض وذا قدمون باز دباز نرید دا اللہ پیغمبر دیر خوشحال شو د منافقان او تهمت ختم شو. ادا د دنیا یو روایت دی چې په دنیا کې داسې خلک وي چې همیشه د پاره د خلکو د زړه د ازارولو خبرې کوي. ګوره په داسې پاکو خلکو یې تهمت لګولو او نسب باندې عیب لګولو او یې برداشت کولو، نو د چا په دې خبرو خیرت روانېږي او چا پسې چې کوي دی په صبر خیرت جوړېږي. وبه قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن الزهري عن روان عائشه قسم باندې بدنسی بلا سی وای یاره مور خپل رضا سی دا خدا سی دا لکه چې دای بچی دی. زید رضی اللہ عنہ درنگ خیستہ اسپیرو و حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ درنگ تورو. در اللہ شان دے کلد تورو نسپیرو نسپیرو نتور پیدا کئی کل بچے بشکل شبہاتو کی بلکل نمور اپلار ہنتی نوی. و بیہی قل حدثنا ابراہیم بن سعد عن زہری عن روان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت دخل خائف رادن نشو قیاف شناس ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ان اللہ حبیب موجود او سامہ ابن زید و دید ابن حارس رضی اللہ عنہ محمود و جعانی دی اڑخ لگولیو او سادر پی پروتو مخون کتو قدمون سرگن فقال دو انہا دیل اقدام بعضها من بعض اذا قدمون بازد بازن دی فسر بذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب پدی خوشحالش و اعجبو دی خبر پتاشک چوہا چولو و اخبر بیہی عائشتا او دی خبر عائشی بی بی تور کو دی دی او مسئلی دی سوچ پی اے پی او مسلمان سو تحمت لگئی ادا سی او خبر پیدا شو آچ تحمت پورت شو نو پڑھ کی چې خوشحالی گی دا دا پیغمبر دا تابداری نخلا چرا غن اخواق بود لرشو. و بیهی قال حدثنی حرملت ابن یحیاء قرابنا ابن وحمین قرابنی یونسو ها و بیهی قال حدثن عبد ابن حمین قرابنا عبد الرزا قرابنا مامر ابن جوریش کل من زهری بهاد الاسنادی بمانا حدیثهم و داد فی حدیث یونسا وکانا مجزز قائفا دے قائفو او دا علاماتو نمین سمانو مولو بابو قدر ما تستحقه البکرو والطیبو من اقامت الزوج اندها عقب الزفاف باب دے پاندازی داغا کی چی مستحق گرزی پیغلا والطیبو او کنڈا اقامت خاون نشدی سر و سمر وقت رئی عقب الزفاف رسط دوادنا اینور خزیم دی اپیغل سر وادو کو یا کن بی سر او کو دی سر و خاون دی اقامت سمر حق دی. و بیهی قاہت نسر آبو بکر و امی شیبا و محمد بن حاتم و یعقوب ابراهيم ولد ابي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد ابو سفیان عن محمد ابن بکر عن عبد الملك ابن ابي بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما تزوج ام سلمة رضي الله عنها کلی چی پا نکاو آغست ام سلمہ رضی اللہ عنہ قام عندها ثلاثا دی سارے مقیم و دریش پی وقال آوی وی انہو لیسا بکی علا اہلی کی حوان دشتا دے پتاوانستا پا حلوانست سپکاوے دفی سپکنی بلکی درنے انشیتی سبعتو لکی کدی خوخشی زبور رضی اگردن تاتا وین سبعتو لکی سبعتو لنسائی اکتالا میورکی نبیا بھائی لمو کوما بانی کراولی نبی کی الاحلی کی کراما تو یعنی پخپل خاون دی زدمن دے احل نمراد پیغمبر علیہ السلام پل ذات یعنی پا دی دریو بانی اقتصال داد دیو جنی جی پا ماسکو کے یا زمان کنی رحمت پتا کی نشتا اید فقہاو اختلاف دے وجوب دا نمبر کی دا نکاح د خاون او د خزی سابقی دا اکثر فقهاوی چی مقیم کی و خاون د نوی خزی سارا وردی چی کلب دی کروی پیغلی او دری بی کتی بوی او دا اکثر فقهاوی دا غرزی دا نمبر نخاری چی د دین پس په پمند دین وی او زړی کې مساوات قائم دی دا قول د امام شافعی او نخعی او د امام مالک او د امام شافعی او د امام احمد او د اسحاق ابن راهوی دی دا د دوی مسلک دی او بعد علماء په کہاوی چې د ذکر ثلاث و لطیب لیلتان وې د باکری د پار دریو سیبی د پار دوشپی دا د باندې څه په هاونه نکړی بعض فقهاو اله فضل للجديده في القصر دشت فضیلت نی ویل را په نمبر کدی سره سور رضی خان دی سهار شو د دې قضا به دی باقی دی بیان ترا ګرځي دا قول د امام ابو حنیفه د امام یوسف او د امام محمد رحم الله دا نه په مسلک په کېدار چې دوی وي د دې زړې فرق نشته او کاری سره سمرا راځي تیری کشپی بیا وا عمر قزای دا ګرځي دی نور لرا او دا هر چا د طوار خپل دلایل دی دا اول فقهاو قول لپار دلیل لے مصنف رحم اللہ رسول دانس رضی اللہ عنہ حدیث ذکر کئے اذا تزوج البکر علی الطیب اقام عندها سبعا وی کلشی پا نکاو علی بیغل پا کننا ندی رکی گی بخاون دنی سرو رضی او کلشی پا نکاو علی کننا پا بیغل اقام عندها ثلاثا اغیسر بدریوی او دغو رضی دنمبر نخارجی دی احناف دفارا محادیث دی قرآن دی ولن تستطیعو انتا دیدو بین النسائی فلا تمیدو کل المیل فتذروها کالمعلقا دیدی عموم ندلل نسی او الله حبیب و من کان تو امراتانی یمیل لی احدهما د چا چې دوه خځې وي او د یوې ته میلان کوي د بلې مقابله کې را به شي په ورځ د قیامت او یو طرف ته بالکل مفلوج او ساقط وي. وبه قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر ان النبي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمة رضي الله تعالى عنها هذه النكاح واستوى اصبحت عنده او سبايه قدري سر فقال لها ديته وفرمات ليس بك على اهلك هوان دشتر پتا پہل ساس سپکاوے ایت پخپل خاوننو قبیلی درنائے انشیتی سبعتو عندکی بلی خوخشی نزب وش پی تیرے کم تازرم انشیتا انشیتی خلستو دریبکم تم درتو بیابز روگرغم قالت خلی تیوانتو بس دری دیری دی او گر قسم تاسو لفظی کا کمرادی ہوئی باب فی القسم احناب داوی جائز دی زیادت پیورد اشپیر چی دی بی بیانو تدود و رضی کی دری دی رضی کی آغا چیز دفو خائیں باز علماء وی بنمبر کی بر یویش بی و رضی نسیوا کئی نازکر اللہ پیغمبر دا غصری کوا اباد وی چې دا اولاد لري او یو شپه دا الله د حبیب دی اقتدا د وجنا او د دوو دوو دریو دریش مو جواز مشتاله ک امام شافعی رحم الله وی اصحاب ته هدایت وی اختیار په مقدار د دور کې خاون تنه او حق په ابتدا کې خاوند لپاره د چا نه شروع کوي دا خاوند ته وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سليمان يني ابن بلال عبد الرحمن بن حميد عبد الملك بن ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمة رضي الله عنها فدخل عليها وردن شفدي فاراد ان يخرج اراده وكشرودي اخذت بثوبه بی بی دا اللہ دا حبیب جامونی وا او دا اللہ دا حبیب بطول اقامت رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردوی انشیتی زد توکی کدی خوخشی نو دیدریو نبم زیادی کم وحاسب توکی بیهی اوزو بیا حساب کم تا سرا حساب بکم تا تپدی سرا للبکر سبعن ولی طیب ثلاثن دا پیغل دا پار دو او دا کنڈ دا پار دریم او دی که مستحب دی ملاتفت دا اہل و ایال سرا او مذاهب دو لما او پکی تاسو آوری دل ويوم سلمہ رضی اللہ عنہا ولکی طلب زیادت کو ذکا دیتا دیوی گری پا پیغمبر گنی قسم واجب ننے دیوی گری چی دی نمبر کی بزیادت کی او دنور کی بنی او کلی چی واوری دل چی دا اللہ حبیب نرازی کی پتر وفری خودود نمبر نداد زیادت نمن اشوا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال عمران بن عمران بن رحمان بن حميد بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثني ابو قريب محمد بن للا قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الواحد بن ايمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها ذکر کری چې الله حب ذکر کری دی چې نبی رسول سلام په نکاح استوا دا اې ذکر خو په کار د تبادله لاندې کی ذکر دی ذکر کری وا ذکر اشیا او د نورم څه چې ذکر کری او حاضاتی دان پکی قال ان شیتی ان او سب علکی کدی خواخوی چې زورز تیرې کم تاسو او سب سبیونی نسائی بیا بہو زنانو لمورکوم و ان سبعتو لکی سبعتو لنسائی تو او بے کتا زنانو کم و زنانو تم و بیهی قانت سرائی یبن یا قابانا حسین من خالی علی خلابانا رسیل رضی اللہ عنہ قال احلا تزوج البکرا علی الطیبی کله چې په نکاح والی پیغل په کونډیا کا مایندها سوان نو خاون مدی سره ورځی مقیم وی را تنوج تای بارل وکړ اکل چې په نکاح والی کونډا په پیغلا نو کا مایندها ثلاثن دې سره په دیر دی وی قال قال نو لو قلت انه رفعه وی کذو عام جرا حدیث مر فوکړل صدقت نو خام خارش یابو ولكنه قال السنه كذلك ود داسی ویری چی سنت داسی ری وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان بن ايوب وخالد الهزان ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال من السنه سنه الراضي يقيم عند الذكر سبعا مقيم بشي متزوج باكر سره ورزق قال خالد ولو شئت قلت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم زما خو غشینو د بوام چې دا خبره پیغمبر علیه السلام ته رسولی باب القسم بین الزوجات اے نمبر پوند دی بیانو کې ویانه نه سنت ان تکونا لکل واحده لیل تما یومها سنت دا دی چې هر یې وی د پار بیوش کوي سردا غي د ورځنا مساله د مخ کې تیر شو چې تقسیم قسم بی لیلتن لیلتن یا لیلتن لیلتن یا ثلاثن ثلاثن وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا سليمان بن مهران ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 90 نسوة قال حبيب النبي يعني فكان اذا قسم بينهن قال جميل الله حبيب تقسيم كل فمندري لا ينتهي للمرأة الأولى انتها بینکی دا خزی رمانی تا اللہ فی تسن مگر پا نحرزو کی بدا یوی نمبر رات لون حمرز پس پا کننا یجتمینا کل لیلت ویدا بی بیانی شی جمکی دی بارش پا فی بیت اللہ تیاتی ها پا کور دا حق زنانا کی چی تی نبی ری سلام باغی تر اتنو طول بجمع شل یو سات بے خبری اتریو کی او بیابا کلو کلو کورنو تلاری او نبی کریم علیہ الصلاة والسلام دا اغا بی بی پکور کے بپاتے شو پور کے بپاتے شو چیا غیز کند پور کے بنمبرو ادانه حبیبیان سوک پیچن اللہ پیغمبر دبین و فاتشویم دے سودا عائشہ حفصہ ام سلمہ زینب ام حبیبہ جویریہ صفیہ او میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن او دا ترتیب دا نکاح اختلاف دے پرے حانا بی بی کی جدا بی بی و کسری یوا ادیکیم اختلاف و جدا اللہ دا حبیبنا مخیو پات شوی کرستو او دا نبی علیہ السلام گنو بی بیانو کی حکمتو نو اللہ اخفل پیغمبر تا باز خبر روا کلی امت تا بندی وی دا دا غید تکریم او ترفیع د پارا یو پاغا خصوصیاتو کداو چه سلورن سیوا بی بیانی ورط جائزی وید او گورا گانی بی بیانی ویویل خفت ملاتا دلو فواحد تن داغا چالوی چی آغا عدل نشی کولی پیغمبر خود دی خبرون محفوظو تالا پیغمبر دی خبرون محفوظو او اللہ اخبر پیغمبر طول عالمینو تیو اسوی حسن را لی گلی چه امت جوت تیرهی چه ده پیغمبر علیه السلام نمونه لوگوری ده اللہ ده حبیب حیاتی انفرادیم و اجتماعیم و ده جده بیبیانو پذری امت تا ده بیبیانو سر ده وقتی رولو پتو لگی او دا ټولې بی بیانې کونډې وې سیوا د عائشې بی بی رضی الله تعالی عنها سیوا د عائشې بی بی رضی الله عنها او ګور دین دی بی نزیات دین دا امت د بی بیانو په واسه تیر رسیدلې پکنا یشمعنا کل لیلاتن دیو جمع کی دی هرشپا لمن وی وی مستحب دی خاون لرا چه راشی اری خزی تداغی کور تا ایده کمی خزی چی کم کور دی ازای بخفل کور تا ندا بلی چی خاون یو کمره جوڑا کری اگنی بی بیانی نمبر پا نمبر اغی ترا گلی او که ټولی بی بیانی اغا کور ترا گلی چی اغی کی دکمی بی بی نمبر لی دا ورتشتا لکه بی بیانی برا جمع شی او دا علماو لیکلی چه دا دا ضرورت پا بنا بانه دا جمعوال پا کور دا دا بی بی کی چه دا آغی پا کور کی بنامبرو جایز دی خوچه ها رازی وی ورناغی لده دا منع حق شتا چو ایم رازه ای دا امام نووی ذکر کری او دا مذب دا احناف خود دی وی دی برا جمع کی دی فکانا فی بیتی عائشا او دا اللہ حبیب پا کور دائشی وی فجاعت زینبو راغدی و زینب دیوی فمت دا یدهو الیها او گت کڑو لاس پل دیتا فمت دا یدهو الیها دیکی محدثین و ایشارهین چی دو احتمالات ہے دیلی ها دا زمیر دی یا عائشی بی بی تشی دمانا داو چی نبیر اسلام تا دا زینب دا راتلو پتنو اولا سی بی بی تاو گد کو تیرگنی سوگ نشتا دا چی عائشی بی بی ور تا خبر ور کو چی زینب بی بی تا دا اللہ پیغمبر لا اتمن کو کله حدیث دا معنا شي نو دینه دا معنا مستنبط را چې خاون ته مناسب ندي फायदा غستل په بیبي چې داغه بن موجود او حاضر وي کچره دا حدیث دا معنا شي نو بیا چې دا مسله مستنبط شوا دیو جن بعد خلکو غني دي بیا دي او یو کمراو کوټه کې جمع کړي دام د شریعت نه مخالف دی دین احتمال داده چی زمیر دی ده های فمد ده یده ویلیه ایلا زینبا رضی اللہ تعالی کنن ای نبی علیہ السلام که پور ده تیاری ده وجه نه زینب بی بیون پیجنده اگو مانیو کچی ده خواهش بیون لاسیو کتو غیتا لو کله چې خبر ورکو عائشی وی چې دا خو زینب دا د لاسې بند کو ځکه دا شپه د عائشی بیبي په کور کې وا او کورونو کې په دا غرض دی وی بیبي باندې باندې دی نو کچره دا شی نو مسله حدیث نه دار وتا که خاون با فیده ناخلی پا خزا با غیر داغی دش پیده نمبر نا چه دکمی نمبر دینو دبلی نبا فیده ناخلی پا مد دید اویلیا فقارتا دی زینبو لا سیو گد کو ایتنا غید آو زینب دا فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدهو اللہ پیغمبر لا سبن کو فتقاولتا حتی استخبتا فتقاولتا دیو بل سر خبری ہو کہ خود خبرو تفصیل حدیث کی نظر آگلے د یو بل ته خبرې وکړي حتا استخبتا. دا خو یا باب افتعال دی د صحب نه، اختلاط الاصوات ته وایي چې اوازونه ګډوډ شي او راپورته شي. په بعضې نسخو کې دا چې استخبتا پچر دا شیشی چی استحتا استحتا تا دخار و نسو تاوی تیو بلمانی خاری و نو بی عبازی نسو کی استخباتا استخباتا تا دوارو یو بلتا کلام ردی ہوئی عبازی کی استحیتا دا استحیانا لے وقیمت الصلاة و دی وقتی نموز قامت و مشو و تیرے دو ابو بکر رضی اللہ عنہ علی ذالک پر یہ سمیع اسوات ہما و ایوری دلواز و نزلی دوارو دوارو آزولی و فقالا نوی فرمائی لبو بکر رضی اللہ عنہ اخرج یا رسول اللہ علیہ الصلاة اللہ حبیب و مستر حوزی وحبو فی افوائینا تراب ورنو لد دوارو پخلو کی خاری. حقیقت تنو براد مبالغا و ددی پچکولو کی او راتن و ددی دا پورتکولو دا آزولن دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا ادی کی دا اللہ دا حبیب دا حسن خلق او دا ملاتفت ذکر رہے. فخر جنہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب رووت بقالت آئیش دا عیشی بیوی الان یقضم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہو اس بدا اللہ پیغمبر مذکور کی فیجیب و ابو بکر و ابو بکر رضی اللہ عنہ برایشی و نما خبر خوی اغرید لی فیفلو لی و یفعلو قال بداسی ہو کی داسی ہو کی یعنی ما تبوز غسائی ما تبوز غسائی. فلما قضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتو کلش نبی سام مصورکو عطاها ابو بکر راغ عائشی بی بی تابو بکر رضی اللہ عنہ فقال لا قولا شدید سخت خبر ولو کی وقالا تسنہین حالا تداکارو نکے پیغمبر موجود دے. پیغمبر علیہ السلام موجود دے و تاسو دا سکوئی جو بنا بر تقاضائے بشریت د بنو په منځ کې بعضې خبرې وي. باب جواز هبتها نوبتها لدرتها دا و قیمت الصلات بارکی علما لیکلي چې دا کوم بوزو بعضې وایي دا قبل الصبح د سبا بوزو را پاسید ابا دی وی چې دا ما خام ما سوتن پر من سکیوز کوي په نه سمن کل له سنتی بیت التي اتيها دا با دی وردا ګرځول چې دا ما خام د ګل نفسو ادم ما سوتن نمخ کیو با دې په جواز د بخلو د بیبي کې نمبر خپل خپل بنه تا یو زما کوم نمبر د خاون سره ما دا د بنې تو بخلو و به قاله حدثنا سهیر بن هر قرات سنا جریرا هشام بن عروه و د به عائشه رضی الله عنها قالت ما رايت امراتن ما نو کتری و خزا حب الیا چیر محبوب و دی ما تان کو نفی مصلاح ها چی وی دی دا پخپل مصلاح او شرمن کې د سعودي بنت زمعنا اصل کې مصلاح سرمنه ته وای اے بی بی خواخا غنل چې دا دې کې کم خاو صاف دي چې دا په ما کې وي دا ډېر عقل بند او دیندار و او د خدیجی بی بی نه پس نبی علیہ السلام دا په نکاح وسته او دا وفات شوی دا پا اخیر دا زمانی دا عمر ابن الخطاب کی سو کوئی صدور پنزلوستم کال کی من امرات ما ندکت لی و زنان محبوب ماتا انا پورا چیم دز داغی پا سرمن کی یر داغی پا عینو داغی پا صفاتو کی دس سودا بنت زمانا من امرات فیها حدتن دی و زنان نچی داری پا دیکی حدتو حدت القلب حبیدت القلب دا صفت کئی دی چی دی نفس قویو او دی طبیعت کی کروالیو بعد روایاتو کدا سمراغری نشتا دا خلقونا چی او تم لی ما تا محبوبی چی زدی دا غب دی جلو سرمنو عین کیم دا سعودی بنت زمانا مگر دا چی دی کی لگتی زوالیو لگتیزا فلم ما کبرت کل چی دان دغش و بودیشو او عمر دیر شو عمر دی دیر شو جالت یوم آنو گرزولی و دی غرز دی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایشی بیویتا قالت یا رسول اللہ قد جعلت یومی من کل عائشہ گرزولی مدا غرز زماد تانا ایشی بیویتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لی عائشہ تا یومی ایشی بیویتا بے تقسیم کو لدو رزی یوم ها و یوم سودا یو داغیف کل رزوا او بلو رزد سودی بی بیوا ابو داؤد کی دل حدیث تیرو باب القسم کی چکر سودبی بی دیر بڑھائی شوا او یرید چی پیغمبری جدان کی ردیو زمارت دائی شیبی بی دفار اللہ اباد علماء دا ذکر کری چی ادا اللہ حبیب دیتا طلاق رجی ورکڑ بے رجوع کا ویداد اللہ دا حبیب پلا رکھے ناس داو تو کلے چل اللہ پیغمبرو کتو دیوی انشودو کا باللذی انزل علیک کتابو وصفا کالا خلقی ہی قسم در کوم پاغزاد چی پتے دور الوی کتاب را لے گلے ہوتی پا مخلوقاتو غرکڑے بات برجوع کے چیز پرز دا قیامت ستاسو دا دیویانو پسف کے را پورتشم لاللہ حبیب رجوع کا او دیو جعل فی اومی و لیلتی لی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مرسل حدیث و رجال صفات و بیهی قالا حدثنا و ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عقبہ بن خالد او وی قال حدثنا عمرو الناصر قال حدثنا اسد بن عامر قال حدثنا زهير ها او وی قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريف كل من هشام بهذا الاسناد ان سودة لما كبرت سودة بنت رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين قالت بشرى شو بدعي شو فما هذا حديث جرير وزاد في حديث شريك قالت وكانت اول امراه تاول زنان وتزوجها بعدي شبنكايا غصتي وبعدي فالزمان تحديث دي جملة تسوش شكري ودا اول زنانا شبنكايا غصتي وبالزمانا دا خو نه عائشی بی بی نه نسته چې یاره نکاح ته دي د سعودي بی بی نه مخکې وه. دا د بعض علماو قول هم دی خو بعضې مورخین وایي چې نه اوله بی بی چې نبی اسلام په نکاح اخیستې وه د خدیجې بی بی نه پس دا سعوده بی بی وه حافظ ابن حجر رحم الله دا وای چې واده دای شي نکاح دای شي بی بی مخکې شوی وا او واده د سعودي بی بی مخکې شوی و به قال حدثنا ابو قريب حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامة عن هشام نبيه عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغار على اللاتي وهبن انفسهن همز اغار شمع وغيرت كل فاغزنانا چاہی زانون بخری و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا اغارو پمانا دا اعیبو دے بابوی چاہیا خضا حیاء نکی چی دا زان بخی چاہتا علان کیشی بی بی تا پتاوا چی دا اللہ خل پیغمبر تروا کری او دا زنانو چې ځان بخلو دا معذوری وي ځکه د پیغمبر علیه السلام دا اودس په اوبو به صحابو یو بل سره جنګ کولو نو دا خو یو لوی قرب دی چې یوه زنانه د هغې بی بی ده او پرز د قیامت به دی په بیبیانو کې پاسي بابا عیب لګو په هغه زنانو چې بخي ځانونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واقولو ما به وي او اصحاب المرض و نفسها یا خزم زان چا تبخی فلما انزل الله تعالی کلش اللہ دا حکم رولی و ترجی من تشاو من هن رستو کولش یا غصوب چی خوخوی استاد دمین و توی لیک او زان خلپی و سکولش من تشاو چال چی دی خوشی و منی بتغیتا و غصوب چی تی طلبی زان لا من منداغ چانا عزلتا چی تا دا غید جدا والے اختیار کرے قالت بیبی فرمائے قلت ما هو الله قسم بالله ما ارى ربك سذوینم حبیب استارب الا یسارع لك فی هواک مگر جلدی کئی تعالی رب آس بچتی خوخے و بهی قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم و محمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بکر قال اخبرنا ابن جریش قال اخبرنی اطوا قال حضرنا مع ابن عباس رضی اللہ عنہما حاضر شو بود ابن عباس رضی اللہ عنہما سر جنازی میمونی رضی اللہ تعالی عنہا تا چدا بی بی و دا نبی کریم علیہ السلام بی صرف اپا مقام صرف کی دغلتا نکام شوی دی او دغلتا وفات افتا جنازے اوڑے شون ابن عباس رضی اللہ عنہا وی حاضی دوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکلے دا ورے دا لاش چوڑے دا دا کائناتو دا سردار بی بی دا پیدا رفعتم نعشہا کل چې د دې دا خط د جنازې پورته کئ کل د دې دا خط پورته کئ دا پورته کئ نو فلا تزعزعو تاسو ډېر جوړ کول وکوي اډېر خزوي ما ولا تزلزلوا طاړو یو معنا ورفقو او نرمین کاروالی دیتوی میمونا بنت الحارس دا میمونا بنت الحارس ام المومنین دا ابن عباس رضی اللہ عنہ واسی دا او نبی علیہ السلام پا ذی القعدہ کی پا وم کال پا عمرۃ القضا کی دی سر نکاح کرے شپگم کال مانے حدیبی نرا واپس کو پا وم کال عمرۃ القضا کو ابن سعد و ایدا خیر بی بی دش رسول اللہ پا نکاح استی ادا گڑی خوین دیوی اٹھولی موقع دیوی حضرت میمونہ ام الفضل اسماء او عائشی بی بی رضی اللہ عنہا دی بارکی ہوئی اما انہا کانت اتقانا للہ و مغتولو کی دار اللہ نڈے رہی رہی دا او ڈیرے سے رحمی ساتلا حددینم بر رو اللہ پیغمبر وردنم میمونہ کی خو دا په یو پندرو سمچایوی دیو شپیتم کال کی وفات تا قبر مبارکه پا موز سرف کی ری وی کل چی دا دا بی بی دا پیغمبر علیہ السلام پیدا رفعتم نعشاها کل چی پور تا کئی تاسو کٹ دی ولا تزعزعوا ولا تزلزلوا دیر قوری خاص ورفقو نرمین کاروالی فینو شان دارے کانائن در رسول اللہ صلی اللہ سمتسون نہ بی بیانی فکانا یقسم لتمان اتو تبہ تقسیم کولو ولا یقسم لواحد قال اتو اللتی لا یقسم لها صفیت بنت حیی ابن اخطب خدا قول علماء خطا ګرځولې چې کومې له تقسیم نقول نه امام اتوا وای ویدا صفیه بنت حیی ابن اخطب وا امام بخاری دا زیادت نه نقل کړي دا وهب د ابن جریج راوی ان اتوانا حقا خبر ادار چدا سودا بی بیوا لکسنگا حادیثی صحیح ہو کی راغنی دی حادیثی صحیح ہو کی سنگ راغنی دی وبه قال حدثنا محمد بن رافع وابن حميد جميعا الرزاق عن ابن جرير بهذا الاسناد وقتاده قال اطواهن اطوا رحم الله وكان اخرهن موتا تا فاخر کی دی بی بیانو نو پمر کی ماتت بالمدینہ چی وفات شوی وفا مدینہ کی ایدا حبر مشکل ادا زکا دا خوب مدینہ کی ندا وفات مقام شریف کی وفات آوا وېدی د مدینې نه غلغوي معنا مراد ده نه بلد مکه ته مراد ده واپه د مکه مکرمه نه لري او د دې اختلاف ته چې اخره بی بی شو وفات شوه ام سلمہ رضی الله عنها د حضرت حسین رضی الله عنه انہود شہادت پر جوندے ہو او داغوی شہادت دا عاشوری فرض و پیوش پی تمکال دا حجرے چادان میری جو میں سلمہ رضی اللہ عنہ پنہم پنزوستم کال دا حجرت وفات دا اول قول ارجح دے ذی کی دو علماء اختلاف حکم میں سلامہ ذکر کئ او سوق میمونہ رضی اللہ عنہ ذکر کئ حدیث کے اشکال و دا مقام شریف کی وفات تا باب استحباب نکاح ذات الدین باب دې په بیان د دې کې چې مستحب زنی کا د دیندار خزه و به قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن مسنا او عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن سعيد عن عبد الله قال ابي سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب ويتنك المرأة لأربع يوخذ سرا نکا کی دیشی تسلور و جنا تسلور و جنا يوخذ سرا نکا کی دیشی لمالها دوجد مال داغینا ولحسبها دوجد حسب داغینا ولجمالها دوجد حسن داغینا ولدینها دوجد دین داغینا فظفر بذات الدین تربت یداک زہن کامیاب کپ دین داری لاست پخارو ککڑشا سره بتیا دا ځان کامیاب کپ دینواله باندې سلو خوونه ذکر کل دو مستحب دادی چه دادی دین و حالوی و بیهی قرآن تسنا محمد بن عبداللہ بن نمیر قال حدثنا عبی قرآن تسنا عبدالملک ابن عبی سلیمان نتوا قرآن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال تزوج امراتن ما پنکام اسلی و یوخد پزمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولقيت النبي صلى الله عليه وسلم تملاو شوم د نبی کریم علیه السلام سرا فقال يا جابر تزوجت يا جابر تا نکاح کړی قل درما ويا قال ذکر نم سیبون وی پیغ لک کندا قل تو سیبون ما وی کندا قال فهل ذکرن اول پیغ لری نو قل تلای واشتا ور سلام لا بت قول قلت ما یاد الله رسول ان لي خوات انما غن فين دي نه فخشيت نرو يري من تدخل بيني وبينهن چرا داخل بشدا فمن زما فمن ذوي کی قال فضا كذا وذا بیا درست شیطان دی خبر خیال کول ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك تدين والا سر نکاوكا تدين والا سر سوك نکاوكا اتربت يداك دا بار بار تیر شئ اصل کی دوارا لیکن عربی استعمالی دی انکار او زجر او تعجب د پارا اپا یو شید تیزونو د پارا دیدے کی مراد تی اخیر مانا دا ورتیزی ای پدی وی والد عبداللہ مبارک رحم اللہ غلامو او عمل بے کولو کار بے کولو فباغ دا مولا کی دیوز المالک ور سر مشوراو کا دخلی لور بارک او اغیت ویرو خلقو دنی کافی غام را لے گرے فقار یا مبارک عبداللہ ابن مبارک والد توی مبارک سوک تخواخی چی دالور پا نکاور کن ناور توی خلق مختلف دی پا آرازو جاہلیت والاو با نکا کولد نصب دو وجنا یهود نکا کئی دمال دو وجنا نسوارا نکا کئی د جمال دو وجنا او هرچی دا امت دی ندی نکا کئی د دین دو وجنا تو کلی چی سید دا خبر و آوری دا ویدا خودیر اقل من دی نو ده لوری ورطا پا نکاح ورکا و عبداللہ مبارک رحم اللہ پیدا شو باب استحباب نکاح البکر مستحب دا نکاح دا پیغلو و بیهی قال حدثنا عبداللہ ابن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبت والمحارب عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال تزوج امرأتا فنکاح میں اغسطی ہوئے وخذا فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتا زوجتا تا نکاح کری قلتو نام ماوی وقالا بکرا بنا سیمن پیغلت کننا قلتو طیبن ماوی کننا قال فہین انتا من الغذاری ولعابها فہین انتا من الغذاری ولعابها دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورتوی لعاب یا لعاب دین خریق لار مرادوی او ادارا وی پیغلو تا فا اینان تا نو کمزے کی تا فا اینان تا من العذارا دا پیغلونا ولعا بها او داوی دلالونا قال شعبة فذكرته لعمر بن دينار فقال قد سمعت من جابر رضي الله عنه امام توريدنه وانما قال اغداش الفلا جاريه قال فير دي سرول نقولا تلاحمها وتلاعبك شغيب تاسر ملاوت قولو تاراغي سراو بي قرد سنه ابن عياب الربيع الزهراني قال يا اخبر رحمد بن زيد بن دينار جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عبد الله هلك وترك تسع بنات او قال سبع و عبد الله رضی اللہ عنہ شہید شو نہ یا ولونه پری پیدا ویته و دا ورته کوي چې دوته واده شوی فتا زوج په امراتن صحیحن ما پر یو کند زنان په نکاح واستا ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یا جابر تزوجت ثاني کا کړي قال قلت نام ما ويا قال ذکرنم صحیح قال قلت بل صحیح یا رسول الله فقر الله جاریه تن ترایبها و ترایبک او قال یا داسی تزواحی کوها و تزواحی کوکا تاباغی تخاندل و غیت آتا قال قلتو لو انا عبدالله علکا زما والد شهیشو و ترکت سبناتی نو سبع و انی کرهتو ما بدگنن ناتی اناتی اغننا چراتللو کم دی خویندو تا و جی اغننا بمثلی اند دی خونتی نوجوانا چې دای په سره پوي جواب نه پويږي فاحم تو نه یې ابراهیم ما محبت ساتلو راستو کوم په داسې زنان شریر عمرواله تقوم عليه ابن ابو دري په دوی د خدمت په کوي چل بخای وتصلحهن او د دوی اصلاح بکای وګوره دې کی فضیلت د جابر رضی الله چې د خویندو مصلحتې د خپل خواهش باندې مخکې کو پیغمبر ورته دعا وکا ا دې کتاب ته چې خزه به خدمت کوي د خاون او د هغه د اولاد او د عیال خود دې فرضا د خویندو خدمت هم کوي د خاون قال الله پیغمبر وی فبارک الله لك وقال لي خيرا یا اللہ دید الخیر و برکت واشئی و ماتے د خیر خبروں کا وفی وات الربی تلائبوها و تلائبوکا و تزواحکوها و تزواحکوکا وفی قرآن تسنا قطبت ابن سید قرآن تسنا سبحانا امرن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل نکہت یا جابر وطاق الحدیث و بیان کرے دی حدیث لا قولی امراتا مایودا شخص جسر نکاو کتکومو علیهن چیابو دری کی پا خدمت دی فیندو دی فسنبالی و تمشو توهن او دویت بسر منگزوی قال اصفتا ویت حق ترسیدن ولم یذکر ما بعدو دا ما بعد حدیث ند ذکر کنے دا ما بعد حدیث ند ذکر کنے روایت احمد کتاب راغلی وای ما بدو غړل چې د دوی غونتی نو جوان اور تر مرګ ریکو دما کونډي سره نکاو کا دایله بس پګی ټولې د سرنا جامي ګول غنډي چشلیږي او د بل اغا مصلحت روان دې کو په خپل مصلحت ادی کتاب دې ګوره دې خبره ته سوچ چکی په حضرت جابر رضی الله عنه واده کړي او رسو کې را بللی پیغمبر دې واده نه خبر نه ور نبی رسول الله دې را بللی څومره مضبوط تدای تعلق على الله پیغمبر له څومره د خیر دعا ولکې انن کې شکر او نبر لا خیر هزار کې ا دې په دې چې ګور رضی الله عنه بل نن پیغمبر علی السلام ورته وای وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشام بن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا هم در رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة في غزاة كي اختلاف دي در روايات سيدا كما غزاة د بازي تبوک ذکر کړي بازي تبوک ذکر کړي او بازي وي غزوه ذات الرقا او چتا ستتیر دي اسو کوئی دا واقعیا پرجو کې ودم مکی مکرمه نه مدینه منوره تا فَلَمَّا أَقْبَلْنَا أَرْكَلَ شِمُرَا مُتَوَجِّشُ تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرِ اللِّي نُبَعَتَ الْوَارُكَ فِي اُغْزُمَا قَطُوفٍ قَطُوف سَتَوَئِ اے ناراس پتلوکِ ناراس اوارو وارو پکلا رکا دمونِ اغسط فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ خَلْفِي بی وشو یو سور شخص زمات رسو فنخس بغیری فنخس بغیری نخست ہوئی داسی دفع کو حرکت ورکو اوخ زمات بعنزت فیو امسا سرا کانت ماہو چور سروا فانتو لک بغیری دلار اوخ زمات آجو دیمان کرائن دیر کراغچ تکتن کے دو خامنا فالدفت ما رسو قدر فیدہا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمال اللہ حبیبو قدائی دلاس و برکت می اخترو رسید فقال ما یعجلو کیا جابرو سیسی پتلوار کرے قلتو یا رسول اللہ انی حدیث و احد بی عرسن زمانوی نوی زمان ددواد فقال بکرن تزوجتا ہم سیبن بیغلی سردنی کاکڑی تو کنڈی سر قال قلت بل خیبن کنڈا قال اللہ جاریتا تلائبها و تلائب قال دیوی فلما قدمنا المدینہ تاکلش مرال مدینی منوریت ذہبنا تلومنگا لینا قلش کنون توردنش و قال آمینو اللہ حبیبوی صبر رہی حتانت قل لیلا چوردنش مندش پیشان ما قتن کے تمتشت الشعطتو چه سر منگس کی اغب بر سری زمون در اطلو پتا خواسم ورطو لگی دا لگ صبر کئی چه اغا شعیسا وی اغیتا چه سر ببر وتستعیر وتستحد المغیبتو او دن آمید الان دی صفائیو کیا اغا چه داغی نخاون غائب تیر قال وقال الله پیغمبر اذا قد انت فالكيس الكيس کل چی لارشی نو الكيس الكيس دا منصوب دی بنا بر اغرا او دا کیس تمانا ونبازو نماوی الكيس الجبا اباد وی دا کیس مانا و ابتغاء الولد طلب دا اولاد امام بخاری دغه معنا کړی با او باب تړي باب طلب الولد او دې ساده چې کیس عقل کوي ادب چې طلب دام عقل له سبا د دین او د دنیا په کارونو کې پکاري او باب وي څلورمه معنا دا د الکیس یری کوي او کله په معنا د نرمۍ راځي وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبد الله بن ابي كيسان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة في غزاة كيوتهم فَأَبْتْوَابِي جَمَلِي نو آراتیا او تاخیر کړو کوم او زما فاطانی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب راغله فقال لي يا جابر قلت نعم ما بها قال ما شان کوي سره شان سا قلت ابتو ابي ابتو ابي علي جملي وعيا نارا شوه دې پما او زما او ستري شوه دې پتخلفت ضرورت پات شوه انا زل الله حبيب خوشو فحجنه بمحجنه فحجنه بمحجنه ويوالو فغفسا وكونتاي والو چرا کګي ثم قال اركب يسور شافر كنت زشور شم بل قدر ايتو دي ويشكا ماغان كتو اكفه بندول مدا اوخد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال تزوجت تانکا کئی کلتو نام فقال ذکرا هم سیبا فقلتو بل سیب قال فاللہ جاریتا تلاعبها و تلاعبکا قلتو ان لی خوات زبا گڑی خوین دی فاہبکتو ما منو ساتلان تزوج امراتا چیز نکاوکم دیو داتی خزی سر تجمعو هن چلی را جمع کی و تمشو تو هن او دیت سرون منگزئی وتقوم عليهن او دريغي بدايره لسچلو تربيتو خاين قال اما انك خالق اي خبردار تو استن کے پیدا قدمتا فل کے سل کے او داغي اصلور مان آگانے مواو رئی دی ثم قال بے ماتوے تبیو جمع لگ داوخ دی خرسے نا قلتو ناماوے آو اشتراه مني بهوكيت نوائغ استمان دا فيوكي باني ماني واغ استفيوكي يوكي باني واغ ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا راغلو الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه منوره تا وقدمت بالغدات اعوذ سبحان العالم فجئت المسجد الجمعه فوجدت على باب المسجد رومي منذ دروازه الجمعه کی فقال الان حين قدمت يوس قال انا چترا غلي قلت نام ما يا قال فدع جملك يوخذ فريزا وادخل دمنا شخص لركاتين وركات تهية المسجد فقال فدخلت وادمنا شخص وليت المسمي ثم رجعت بهوا فشم فامر بلالا بلال الذي اللانوته حكمك وان يدين لي اوقي اوقية جمال وزن كي اوقية چاندي فوزن لي بلال ما ته وزنك فارجه في الميزان او اے رجحان او درزوالیو کو پتلا کی قال خمتو لفظ دلان فلما ولی تو چشامی کہ قال ادو لی جابر ان اللہ پی غمبر علیہ السلام ما تحضر جابر رو غواری فدعیتو ذرو بلشم فقلتو یا الان یردو الان یردو علی الجمل و ایماوی چی اسرا تھا او خوافز کئی دیر دینار ولم يكن شيء ابغض الي من النور وشيء غير مبغوض ما تسدينا فقال لي خذ جملك لا اخذم ولا ولك ثمن في سيف ستاشوي اخذم ولا او في سيف ستاشوي في سيف ستاشوي او اخذم ولا اور دد دې یو قیرات سی واو دا قیرات ته ځان سره تبرک دي خو د یوم الحری پوری نبی دې سلام ورته وی دې له وته نو یو کیو له سی واو د دې وی دا یو سی وا راکړې دا به تر مرګ ما ځان سره سمبال کړې د دې په بټو کې شه تر دې چې شام وه د مدینه فاخذوه فی ما خذوه واسی اورد یوم الحر خلقم شیدان شلو دین زان سر یوم و بهی قال حدثنا محمد بن عبد العلا قال حدثنا المعتمر قال سمعت و بی یقولو حدثنا ابو نظر عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال كنا في مسير المنبئ وسفر جود رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وانا لا نازهن لي او ذبه يوخم انما هو في اخريات الناس آف رسلو خلقه هو هلو دل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انا خزوج كيف وراه قمانكم قال بشين وشكان معه جد الله الحبيب صرف لاس مباركه قال فجال بعد ذلك تقدم الناس اب دې نفس د خلق نړوان د کېدو ينادعني اما سره به سم جګړه کول حتا اني لا کوما برا بندول او دیوتی زیتو رسول الله صلی الله علیه وسلم اتبعني ما باندې خرڅه وی کدا وکدا والله یغفر لك الله دې تعالی بخنو کی اللہ دی تعالی بخنو کی ادا غا حدیث سے جی نسائی شریف کے راغلے ویستغفر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسل بہیر 25 مرہ دو اخد اغسطو پش پیرا تدفین زیوش کارا تبخنکلی سورا اللہ دی تعالی بخنو کی دا رکی نمبر دا مبارک کی خلی او حضرت جابر سیب دور فضیلت و نخاوندو والله يغفر لك تردي چی پیندل لسپیری برابر کل دا اللہ حبیب ورطدا سیوی اللہ دی تعالی بخنو کی دا اخت خرسے قال قلتو هو لکا یا نبی اللہ بزاستاش قال تبیعنیهی بغذا وکذا والله يغفر لك ارسے بدور دور اللہ نے طالب اخنو کی قال قلت هو لك قال وقال لي تزوجت بعد ابي تبلار د شهادت نفس دی نکاح کرے قلت نام قال طيبن مکرن پیغمبران الغیب نی پیغلا فندک پیغلا قال قلت طيبن قال فلا تزوجت فکرن تزاحو کو تزاحو کا وتلاعب کو تلاعبها قال ابو نظرا وکانت کلمتن ودایو کلمه چوائی مسلمانان دا سیو کدا سیو کا اللہ دیتا لبخن روکی دا خلق کسی دا سیو کلمه وا او دې کې ګور علماء لیکلي چې صفات مطلوبه په بیبي کې څه دي چې دا غي مطلوب دی او عادي وي الله پیغمبر وي دنیا متاع ان الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ور په سامانونو د دنیا کې نیک بیبي د دنیا چې دا څومره څه دي رو دو طولو نا نیکا ایماندار دیندار بی بی غورا دا دیو دار چی بی بی دی نیکا ایماندار مصطفیٰ دل مومنو ابن ماجا حدیث دے وین دی فیدہ کری مومن پس تقوی دا اللہ نا یو غورا شید نیکی بی بی دا دے والا حکم کئی منی کولا گورین خوشا لئیے که قسم خوری جدا سی بکینو بری کئیے اکدے پور کی نشتن واغد مال ہو جان حفاظت کئی کوئی دویم صفت دارے چی دلوی نصب خاون دوی لیکن نبی علیہ السلام وی خیر و نسائن رکبن العبل غر زنانا چی بوخانو سریشی ویری اغنی کی بی بیانی دو قریشو دی بچو سرڑے ربی نکرائی ادا خاون دیر سے آل ساتی امام بخاری حدیث ذکر کرے درم صفت دارے چدار بیغلوی علیکم بالابکار حدیث کی راغلی دی سلورم دالے چی دالے ڈیر بچی روڑی او دالے حیادار روڑی دریم صفت داره چی پیغل نیوی سلورم چی داری بچی روڑی او دادی مینا داروی دیم دا چی دادی دکور امور در پا حیست طریقی سنبالی لگتا سن بخاری شریف کی حدیث تیر شیع المرا ترائیتن لا بیت زوجها و ولده خزا مشره د فقور د خاوند او داغه په بچو او شپګم داله چې د خاوند د تابعدار وي او داغه د یو کار مخالفت دې کوي وب چې پاک دی وي او اتم چې خاوند د جمال دی وي او نه هم دا چې د دې غیرت دې ډیر وي انس رضی الله عنه د الله رسول وي دا کسوار و زنان پا نکالی پا دی کی غیرت شدید دی اول سم دا دی چی نکالی اصانی دیر محرون آمو شقتو ندی پکی نوی وی برکت تخزی سری چی داغی نکا پا اصانوی محر یا سانوی داغی محر اصانوی نداغ صفات دی چی احادیثو کی یو لس راغلی علماء جمع کری چی خزا کی دا لس صفات مطلوب دی ادا حدیث یو دی تغیر کشتا ستا سو کتابونو کشتا کنا یو حدیث خمونگا ہوئے چی ختم شو واللہ یغفر لکا دی پتی یو حدیث تیستا زو کتاب کی نشتا دینو رو کشتا کنا و بیهی قال حدثنی محمد بن عبداللہ ابن نمیر الحمدانی قال حدثنا عبداللہ ابن عجیب قال حدثنا حیوا قال عبرنی ترحبیر ابن شریک انہو سمیع عبد الرحمن الحبری یو حدثن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دا دبر اللہ خبر اون دی حدیث کیوں کی الدنیا متاعن و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة دینو کتابونو کی نشتا کنا اور دا کتابونا یو ادارہ چاپ کئی ادین یرم دا چی دا سو نقصانو لکی دا خشتا خشتا چاپ کئی او خرسی مسان او سب سکی فتنہ رو وطا تو دا کتاب نوی نوی راکم چی خشتا چاپ دا گوری دینو رو سر موازنہ کوئی تیچر تا نقصان اولو کی نباز ادارو بانی خطرہ دا اس پا ہر شکی یہود نسوارا بی دینی رو باز پر دارو حدیث پدے کے پاتے دے تا تمرا لس خبر ما دی حدیث سراؤ کی جدی پتے دارے الدنیا متاعو و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحا طول دنیا سامان دے و پٹولو کے ورا آغا نیکا بی بی دا دا حدیث جنو کتابوں نے ذکر کرے وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد آلہ و